المؤمنین والمؤمنات یقیناً کسان چی تنگی مؤمنان سڑی و مؤمنان خزی ثم لم یتوبو بیا توبے نو باسی دو سمرے دی فلہم عذاب جہنم دا دیر پار عذاب دا جہنم دے ماران دی لڑمانان دی توقو ندی حمیم دے غصاق دے زنزیرو ندی غٹ غٹ عذابو ندی نو ندی زقوم دے ولہم عذاب الحریق دا دیر پار خصوصاً عذاب دا الحریق دا سوزولو دے زکر دید مسلمان لسوزولو دے عذاب الحریق دلتا زکر ہوئی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقيننا كسان چې ایمان راوړل دي عمل کوي نه کو لهم جنات دذیر پارا جنتون دي چې بهيګ ولا اندر دي نه نیرونه دا کامیابی ډیر لوی ده ان بچ ربک ال شدید یقینا استاد رب نیول شدید خامخا ډیر سختی انه دار الیوم الموعود سره الګوا ورځ د قیامت را روانه ده زکا انه هو یبدئ یقینا دا الله ولذل پیدا کول کوي ویعید و دوبارہ بے ہم پا قیامت کے پیرا کی صفات جمالیہ دا رب کم کم دی وہو الغفور دا اللہ بخون کے لے بغیر دا توبینہم سر دا توبینہم الودود و منناک لے نیکان و سر دیر من لری ذل عرش المجید و صفات جلالیہ دا جمالیہ نرستو خاون دا عرش لے لے لیکن فعال اللہ ما یرید کون کے راغے لے چے وے غواری سچ غواری ناغا کی گی یو واقع ذکر کرده ده ابن قیم الجواب الکافی لمن سوئل عن الدواء الشافی جواب کافی ده پار داغا چا لمن سأل عن الدواء الشافی چه اغتا پوس کرده دواء الشافی عشق پا مسئلہ بانی کتاب ده داغو داغی اردو ترجمه را داغی صفه بار دا خدا عربی غاصی نسخه که ما واقع زی پا زیو کتر خو ملو نشو والله عالم دی سو جده خو پدای که دا یو خبر ذکر کرده دا ابو معلق نومی صحابی ده دا تجارت دا پارا بزی پا زی یو کلی تا بل کلی تا تو دا کوانو رانی ولی ده مال تنو مخلی خو لیکن ویچ وجنو دیومو دیو تا ویچ مال لانو آخلی ما سر سکوه اغوی نچ زمونگ دوارا پا کار دی تا مرکو داشتگردو او مال دا ناخلو اتوڑا گروپ کیو نسلور رکات منز بیغو کو اخری رکات کے چکل سجدہ کول نو دعا کیوئی یا ودودو یا ذل عرش البجیدو یا فعال لما یریدو اسألوکا بعزک اللذی لا یرام وبملک کاللذی لا یضام وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَارْ كَانَ عَرْشِكَ أَن تَكْفِنِي شَرَّ هَذَا اللِّسُ يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي وَإِذَا أُوذُ كَوْدُنَ يَوْ شَعْسَوَارْ رَوَّتُ نَيْدَوَ سَرَوَا دَاكُوِيَ خَتَمْ كَوْ سِجْدِينَ چِ سَرُو چَتْ كَوْ مُسَرَي مُرُو وی سوکے وی دا سلورم اسمان ملکے ما اول ذل چِ دا دعا اور دے شو برن بس غلبلا جوڑا شو دروازہ کلو شولا اما ته چې ورده او د سړی مدد کوا والله عالم دا الله صفاتونه د خوري خوري الغفور الودود دې سره عبد خلق لګی کنه عبد الغفور نوم شو عبد الودود نوم شو هل اتاکا حدیث الجنود یقینا راغلی دي تاغه خبره هغه واقعات دلخ کرو فرعون او سمود دا بدل د جنود نه فرعون زکه ذکر کی چې د اعلی کتابو په بجلس که دیر زیاد مشهور ہو اگر چی روز تو علاق شوه دیل او سمودیان زکر زکر کی چه دی خو مخکنی خوارابو که با پا اجرو که او پا بیٹکونو که لدی کسی دیر که دلی بلی اللذین کفرو پی تکذیبن بلکه کافران پا در اغجنوالی کزی دا قرآن قصدن والله دا اللہ من ورائه محیط دا دی دا هر طرف نا دیلا را گیرون که دیم مطلب دا سزا با دیتا خامخا ملاویگی بل هوا دا دی قرآن تکذیب چی سوکی دا احمقان دی زکا چی بلکه دا قرآن دی مجید عزتمند مجید اغیط ہوئی چی پا کرامت او پا عزت کے انتہا ترسید دیوی فی لوح محفوظ لکھ دے پا لوح محفوظ کے اگر تختے چلے شیطانانو نا داغے حفاظت کرے شوے دے سورت تارک موضوع دے دارا چې جزا او سزا خو به درته ملاویږي، خو د دې لپاره بنیاد اعمال دي، د عمل مطابق جزا او سزا ده. نو اعمال لګره محفوظ ذکر دي چې ان کل نفس لما علیها حافظ، دا عمل غنن پټي خو بیا وخاره شي عمر نرستو، دا سه وخاره شي لکه ستوره چې پټي بیا وخاره کیږي، و طارق النجم الساقب څنګه دې پټي بیا وخاره کیږي، نو واست عمل پټي تل تبر تخاره کیږي، اور سره و تخفیف اخروی وی اپمینس کے بعد د قیامت سے تذکرہ وی، اور دلیل عقلی ول پیش کی، اور حشر جسمانی ل بدون منی ذکر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء گواد اسمان، والطارق اور دشپیراتلن کے، د طارق پر معنا ر دشپیراتلن کے، طارق اصل کے طارقا دشپیرات راتلو توی ہمارا حق راضی کا نفع مثلو کے حبلا قد ترقت و مرضعی قد تشپی وزت لما، نو بیا کا رشپی عرش راضی کستوری یو کا دستور نالاو بل سشی نایت تاریخ بے دکی گی. نبی علیہ السلام فرمائلو چھے یو سڑے دے کورتا مسافر دے کنا کورتا راضی، نزا دین منع کردے دے نها ان یاتی الرجل اہلو تروقان، چھے رشپی راشی کتاب النکاح کے روایت تھے بخاری کے، او مشکات اول کے مرازی دے میں سکی دے اب خانے وقت اس خیر دے کر راضی دے کا موبائل اشتا ورتو وی دو رشپے دولت بجے یا ورت بجے در رسما اصل نہ جناسا پکاون راشی او خضر کا شانت گڑ وڑئی ندا سے بغیر دے اطلاع نہ جن راضی دے حدیث مطلب داو طارق دشپے چراتن کی مقامات کے راضی کنا ما عندنا لطارق اذا ارا ہوں زرا کو پدے کور کس نجت طارق دا پارا چرش پیر آغلے دے مگر تش خبری اول منا خفز ذرا پری غولی کے زیر دا اوخ دے کہنے وا ادھا کا خبری کے اوخ کہنے دا غدا فکارو نشتا چیڑو ڈے پکے گوری نشتا وما درا کام او سسی دو خبر کتا لرا مت تارقو چسر تارقو ان نجم الساقبو دا غستور دے روخانا و ذلید ان کے ہوا نجم الساقبو سوکوی جدا ہو زیل ستور دے اسو کوئی جد چوتوی دغه ستوره دی خدای اس میں جنس ته ارنګا ستوره زلیدون کې غت ثاقب وی لیکيږي اته نه مراد دی ثاقب ته ځکه وی چې دې پتیار کې سوری کې رڼا پک وردن نکی یعنی رڼای راولی ان کلو صورت دعوا ان کلو نفس لما علی حافظ لما راغل دی په معنا د الا ان نافیا نشتا ایسیو نفسو مگر او پاگے نس باندی ساتون کشتا دلیل عقلی دا قیامت دا ثبوت دارے فلینظر الانسان او سوچ دیو کہ انسان مما خلقو دا کم سیزنا دے پیدا کڑی شوی دے خلقا مما اندافقو پیدا کڑی شوی دے دا وہ ٹوپ پہنکینا یخرجو چراوزی من بین السلب پمینز دملا دمینز دملا وطرائب و دمورد سینینا انه على رجعه لقادر نتیجه داش ولا چې دا الله دې انسان په واپسی باندې هم طاقت لرونکې ری ثابت شو دې دا کم ذات چې بین صلب و ترای پیدا کړي نا غذات دوباره هم پیدا کول شي وقت د رجع بکلی على رجعه تدې وخت یوما تبل سرایرو پکم اور چخکاره بشی رازونه باطل عقاید او دا غلط نیتونه فما له من قوتنا نبید در پاره استاقت دلر کولو ولا ناصرن سکمرت گار دی توی نفل شفاعت قاری یو بل مثال لقیامت و نظیرو اگو را بارانو شو دزمکینا گیاگان رو ٹکی دلے ترکاره پیدا شولی دا ستبر دے کبر نروزی والسمای ذات الرجعی قرآن کریم روحانی باران دے اسمان ذات الرجعی چه باران والا دے رجع مانا را چکر چلے گی باران پاکی کل کل پیخ کی پیگانا برش پی پیخ کڑی ہوا اچھا کل کل چکر لگی والارض و زمکا ذات صدعی چ چودو والدا کدا قسم جوڑے والسمای نظر جواب قسم برو باسی تا کبرونو نبتا سے استری شے اکا گوائے جوڑے بس خبر ختم شوا انہو یقینن دا قرآن لقول خامخ خبر فصل غصدا غصہ خبر ہے دکلا کا خبر ہے جو قرآن خبر ہے اکڑلا تدیر پاس ابیا بلا خبر ہے نشتا چھے اللہ خبر در کا ولا ینبیو کا مثل خبیر فما ہوا بلازل ندد آسا ٹوکا دار ٹوک خبری ندی انہم یکیدون کیدن یکینن دی چرون جوڑوی رہا خلاف چرون جوڑا وال واقیدو کیدہ عظم چل جوڑوم دا دیر چرون دا ناکامتیا سزا بورکوم فمہیل الکافرین مولت ورکا کافرانو لا زیات ولا مورکا ولگون دے امہلوم بدل لے مہلنا مہل یعنی امہلوم مولت ورکا دے کافرانو لا رویدہ لگا زمانہ سورت اعلیٰ کے موضوع بھئی تزہید من الدنیا سرد توحیدہ فدی سورت کے دو مسئلی دی خالق داری اوسیز زیما عالم پاری اوسیز باندے زیما دا دو مسئلی امنا ندو نعمتون ودر کما قرآن بدل در کم سنیسر کلل یسرا فذکر ان نفعت الذکرات او دیم جنت بدل در کم اور دلیل نقلی بذکر کی دا کتب سابقونا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی دڑو منے دعوش و بیان دا توحیدو پاکی بیان کا دا نم دا خپل رب چوچتے الذی دلیل توحید عقلی سلور مراتب ذکر کی اول مرتبہ خلق پیدائش دو مرتبہ سوا تسویہ فسوا کا فعدل کا در مرتبہ تقدیر انداز قول اصلور مرتبہ ہدایت او اشارہ پک دلیل وحی تو مسبح بمکڑے دی وجنم دے الذی غزا تو خلقات پیدا کرے دے ہر یو سیزو تم پیدا کرے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان خو لیکن ہر شیء پیدا کرے دے خالق کل شیء پیدے کو فسوان بے برابر کرے دے چھ دا کمکار دا پارے پیدا کرے دے اکا جانتے پرزی والا ور کرے دے اخت او گورا دا بار دا پارے پیدا کرے دے نا دا دو دا زنگونان گونتا کی جلی دا دو دی او دو نلوے طاقت ور کرے دے جا پناس تبان دے چھ بوچ پہ کے دے سر دا بوچ ابیا پاسی پرزی والا آگا جانتے ور کرے دے دا سیار یو شی چھ پیدا کرے دے نیسا با قدر جوسا والذی قدرام او غزا تو چھ پانداز کڑے دے آر یو سیزو دا پاکی جی فرد دے دا پاکی جنس دے دا پاکی صنف دے دا پاکی قسم دے دا پاکی نوع دا صفات تی دونے کارون دی دے نیٹرا فادانو لارے ورتو خولام دا تے لارم خولے دا آتا کل شئین خلقہو سمع دا سورت طہٰ کے ترشیوی دی عطا رہ مولاوی چھ ہر زناور یہ پیدا کردی نا چھ سخوری ناغے والا پیدا کردی او دا ہر حیوان دا فیدی چھ کم لار دا ناغے ور تخولی دا نبیا یو واقع ذکر کی اجدہا چھ دا یو غٹ اجدہا دا چھ زرکالا پی ترشی ناڑا اندشی اٹومیٹک پا دی غٹ زنگلونو کیا غٹ اندشی بیا والا اللہ زرکی واچی چھے تغا دے کہ یو بوٹے دے تازہ دا نارنج گونتا کسے بوٹے دے پانی دی اگا پانی رو شکوا او پا دے ستر کو باندے او وہا ستا نظر براش او اگا چھے پا کم زنگل کی اگا بوٹے چھے کم زیی نمو فسرین نکی دے پا منس کے دورا زمد علی کلا کلا او پڑندو ستر کو باندے اجدہا روانا دا اللہ و تبس لار خولے دا و رسی رسی رسی او اگا دے تورو رسی دلا اگا باغ تورو رسی دلا اگا ونی تورو رسی دلا اگا سانگی ونی والا اگا پانی تین لر کرلے اگا پستر کو بانی واچو لے دا اگا رو غرا روانا دا دے غط دا خولو دلتاو گورا چرگی تبی پخا دا مرغابی اگے ہم کی خود لے اور دا چرگی اگے با ہم بے نچے کل بے بچی رو باسلو ندی دے کے بڑنڈو دا مرغابی بچی بور پسی ہمو او خپل بچی بور پسی امو نو جوڑ دا مرغابی اگه بچو با ورو دانگلو او بوتا ادی بوتا پا غاڑا بانه کرت کرت کولا سی نیشو دانگلی بس چه اغیر او بور پارا پیدا کرد و بتا مرغابی ناکشانت او بوتا ور دانگی نو بطی تاو گورا کنه غوارم شواروز دی پا او بو کلام بوزنوی کارمیل چنجو کولی داشانی تورزنوی تا یہ رو بو سر لگی غرندونی تو گورا وچی سرے لگی حل تک جب رو باسی دا نمی چک دا دا راک آگی نو بسو چی خبر قنفذ بارکی رکری دیش پونو چی سرے دا رستو کلبرازی دا سو منٹ رستو او مخ کی وطا اللہ زرکی واچی چی سرے را روانا دا اکا چانتے چکا مسود دا اغیتا غور دن نشی والذی قدر فہادا چرگی تیدا خولی دا چی دا آگے کل یخش ندا بیا بچے دیکھنے پیدا کی گی سیدھے تیرا دن نہ کی نہ گر میں کی اور پورے یہ وشورا دروس تو گورا ٹونگا پیوی اور چرگڑے تے نہ روزی والذی قدر فہادا والذی اخرج المرعا اور دا اللہ غذات تے اخرج المرعا چرا اوباسلی دی گیا گانے ورشو گانے امی روباسل بہار دے فجعلہو بیا کی غیلرا غصا ان احوا غصا ان وچ گندخڑی احوا خلپلو فوضل کبیر کے شاہ ولی اللہ دا مانا کی غصا ان چورا چورا زرا زرا احوا بدل کڑی شوی طور سنقرئو کا فلا تنسا انعاماتو زردا چی یاد بکو مونگتا تا ابلولو پتا یعنی یاد بیکو تا دا قرآن فلا تنسا نتبا نیرے ددی اس عیسان الا ما شاء اللہ مگر دومر قدرے چی در رب العزت خوخشی ما دل قرآن کریم در کڑے دے اور دا قرآن کریم بتا یاد ساتے ہاں کچتا اللہ اگاڑی او استاد دے زڑنے غو باسی ناغذان لخبر ادا دیر آیاتون پا دے بانے دلالت کی چی اللہ پاک دے قرآن دے حفاظت ذمہ داری پخپل بانے غستے را لکا مثلا سورت قیامت کے آیت تیر شوی دے لا تحرک بی لسانکا لتاجل بی سورہ نحل کے آیت تیر شوی دے انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون نو ٹک دے حفاظت پخپل دے رکھو کل کل پک نسخ براتا کا نمان انسخ من آیتنو اون ان سے ہا ویدہ بدلنا آیتنو مکان آیتنو ذکر چھے انہو یعلم الجہر وما یخفا دا اللہ پار سبالی پوئی گی دا مخکنو آیتنو سر ایسا تعارض نشتا مگر اغا عمرہ چھے دا اللہ خوخشی یودا ودویما انہو یعلم الجہر وما یخفا دا دویم داورا دا اللہ پویگی الجارا پتاو خبرو او پخکارا کارونو وما یخفا پاغا چا پتویے کب خبر پتی ہے کار پتی ونو یسر کال الیسرام دا دویم داوی را پارا انام ونو یسر کال الیسرام اسان تیا بدر کمونتا لرا اسان شریعت تا اسان با کمونتا تا لار دا قرآن پا اسان تیا فذکرو نو وعظو پا قرآن سر خلقو لورکوا آگر رسول دقاف آیت بہت سرو لگے فذکر بالقرآن من یخاف وعیدو ان نفعت الذکرہ که نصیت فیدہ ورکویو کنو ورکوی دا بہت سرو لگے کچھتا فیدہ ورکی نصیتو کنو ورکوی فذکر ان نفعت الذکرہ چونکہ دے آیت کے ان راغلے دے ان شرطیہ رے دل تا مطلب دارے چھے تا علاقی نصیت ورکوا چھے کلا خلق نصیت اخ دی فذکرو ان نفات الذکرہ اور نور آیاتوں کے راضی فذکرو انما انت مذکرو مطلقا ذکر کی نتیجہ کہ ذکر مون ترجمہ را سے اکڑلا چھے فذکر ان نفات الذکرہ او و ان لم تنفع الذکرہ کا فیدہ ورکی ہو کا نورکی تب نصیحت ورکے دا سشل کا سرابیلا تقیکم الحر و سرابیلا تقیکم باسکم نحر والبرد فرا چوی دوارتنا مراد جی دویم توجی دام کو لشے فذکر ان نفات الذکرہ کے دا ان فمانا را از دے نصیحت ورکوا زکا چے نصیحت فیدہ ورکی فذکر ان نفات الذکرہ از زکا چے در کوفیان مدب دے چے ان پمانا را از راضی واتقوا اللہ ان کنتم مومنین اس کنتم مومنین وانتم الاعلونا ان کنتم مومنین ازو وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ان شاء الله. او بسریان خداوی چې دا ان کنتم مؤمنین وغیرہ چې پکې راځي نه دار تهیج او د پارولو د پارا د برنګ اختکول د پارا راځي دا خو د هغه چا په مسلک باندې به اعتراض راځي چغی وی مفهوم مخالف حجت ته ان نفات الذکرا ک فائدہ نصیحت ورکی نصیحت ورکوا ک نور کی نه مور کوا تبځه ما خبر قران نه ذکر کړي ک نور کی نصیحت پیدا نه می ورکوا خدا کو مفهوم مخالف غستل لیکنه نمونګه دا هغه چا په تحقیق خبر وکړه لا چې څوک وی مفهوم مخالف تا غسته شي کم چې دمونګه خپل مسلک ته د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پیش کال نشتا امام ابو حنیفه وی مفهوم مخالف اغاړو معتبر نه ک شرطی ک غیر شرطی نه دی وخت کې د سر نه په دیوانې سه اشکال ناراضی دو نشوا فذکر ان نفعات الذکر ذو ما خبره ک نصیحت نور کی نه آیا ذو نصیحت ور کوما کنه اغا د آیت ساکت ته دایره پر نور دلائل ګورا ک په نور دلائل کی چې ور کوا مور کو داینه معلومو خو نور دلائل کشته چې ور کوا بار صورت کنه سواون علیک دینی دی ویدی سواون علیہم انذرتهم ان تنذرهم یہ ویدی زمونږ په مسلک کې خو پیشکال ځکه ناراضی چې مونږ مفهوم مخالف او جت نه غنو که شرطی او که غیر شرطی په دواړو صورتونو کې لکه وطن وی کنه پلان کې خسړې دی نبل ورته دا پولیس به ما پسې ګرځي نو مونږ رستا خبره اډو کړې نه مونږ صرف دی وخت داغه خبره کړې دا تا پسې پولیس ګرځي او کنه ګرځي دا به نور دلایل سره معلومیږي دا وی امام بونی رحمت الله یا یوتن وی زلګ غونته کې واړ بول کو مته ته لګون دې مکه وخه ډېر وکا فذکر نصیحت ور کو په قران ان نفات الذکر یقینا فائدہ ور کوي نصیحت او که فائدہ ور کوي نصیحت او کنه ور کوي سید ذکر او من یخشا ضرور باغه سړې نصیحت قبل وی چې یریږي د الله نام ويتجنبها او ډډه به کوي د دغې ذکر او نصیحت نه الشقل الذي غبد بختام يصل النار الكبرى چې وردن کیږي غور غټام ثم لا يموت فيها بیا باندې مړ کیږي دې په دوزخ کې چې روحي قبض شیدا سي ولا يحيى نو ژوند د خوشاله وي ژوندې به خو بس ژوندې مړ به تخي خو مړ کیږي به امنا قد افلح من تزكى ثمر د جنته یقینا پدواړه جانا بریالی او کامیاب شو غسو کو تذکا چې دانه پاک کړو شرک نه وذکر اسم ربی فصلا او یاد کو د خپل رب نوم فصلا نو منځ کو تفسیر عثماني کې دوه مسلې رو باسه دي وذکر اسم ربی فصلا یو مسلې دا ذکر کړی د چشورو او ضروری واجب خدا را لکه بهتر او کل عمل مسنون داره چپا الله اکبر سره دی الله اکبر چې مون شروع کې پس والله لیکن کپا الله اکبر سره دی شروع نه کو او مثلا دا الله بل نوم دی واغستن اوم دی مونز جائز دی باطل نه ردا مطلب احناف وی ځکه قران دلته اسم ربی ذکر کړی دی هر یو اسم ربی چی نه پاغه سره ته مون شروع کولیش دریم خبردار چې تکبیر تحریمه را شرط ده ځکه پس الله رستوی ذکر کړی ده درب نوم اخلا الله اکبر فصلا منس کوا مساله تر وطنیت مګه ولی بس راځه الله اکبر انیت پکې نشتا دا مساله دا سره غورا او بهتره طریقه خدا را چې فزړه کې لستا اراده ای چې دا مونږ کوم د رکعات دی فرض دی دا د زړه د ارادې نه نیت عبارت دی دا خو غوړه طریقه بل اتفاق دې کوم باس نو کوم دغه خبردار چې بل اتفاق په زور نیت دا سی وایلو چې بل یوري دا ناجایز دی په دې هم اتفاق اگر آباد خلق بھی کنا نیت میں اوکا خواک بے سڑی ہو رہی نیت میں اوکا دقا کو بل اتفاق ناجائز دی دو خبر شوئے دریم خبردارا چې او سړی نیت په پختو وغیرہ کې تړي تلفظ بنیت وتوی تلفظ بنیت دا بدعت دی او کنه دی دې کله خبره ده. شاه اسماعیل شهید رحم الله ایزاء الحق الصریح کې هم مطلقاً بدعت ویل دي تلفظ بنیت بدعت دی بس مطلقاً. خو لیکن شیخ المنهج اغه پته بیان کې وسره دا قید لګول دي چې بقصد الثواب بدعت دي چې او تن دی نیت مې وکړه د اخلاص ته عبادت وي او دا ثواب غني نه دا خو بدعت دي. اوس دا چې بقصد الثواب ني او یو تني وي نه بیا څنګه مسله ده؟ نو زمونږ فقهای کرام لیکي چې شکی سړی دی او دا غو د زړه اراده علاقه برابرۍ کې چې پجبې وي نو دا غره پر حسن دي. خوک هغه سړی داسي چې هغه په جواب باندې نیت کی او زړه ته ناراضي نو بیا مکتوبات کې مجدد سیب لیکلی دي چې دا خو بالکل غلطه خبره ده ځکه د نیت زه زړه او زړه کې نیت نشته او د جبې سر لراغله دي نو دغه هغه فرض یو قسم لپاره خودل هغه ضروری عمل لپاره خودا تقام ځان له خبره شولا. عام حالاتو کې چې یو تن نیت په جب باندې وی او په دموي دموي چې بلته نوري انیت مې او کوي د اخلاص او مقصد دار چې زما د زړه اراده هغه کله کشي او د زړه اراده په کله کیږي نو د داسې سړي د پاره مسله سره خبر دې ده کله دا نور خبره اخوا دي غو پکې نه خلفو د مجموعه الفتاوا شیخ الاسلام یادو ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه په دې مسله باندې په نهم جل کې په دینوي کې او په یو لسم جل کې باس کړی دی. ابن قیم هم کړی دی او بیا ابن قیم دا هغه باس مرقات کې مولا لقاری انما الاعمال بالنیات په حدیث کې راغست کړي هغه وی آیه دا مستحب دی التلفظ بالنیت مستحب دی تلفظ بالنیت عبارت چې وایو د نهم جلد صفحه 149 چې دا په اوسړي نیغ ناراضي چې بس دک جان شو بدعت شو. فقالت طائفه من اصحاب ابي حنيفه والشافعي واحمد يستحب د امام ابو حنیفه مو د امام شافعی مو د امام احمد هم بعض شاگردان دي د درې واړو مذهبونو چېږي وی مستحب دي تلفظ به نیتو ليكون ابلغ چې د زړه د اراده پکله کش. وقالت طائفه من اصحاب مالک واحمد لا يستحب ذلك بل التلفظ بها بدعه دي رديدنه شروع کی بل التلفظ بها بدعه د دې سره به نه شروع کمه عبارت ته بل چراغله دنه مکه سوچتا او یو ډره دا صاحب مالک او د امام احمد اغي وی چې دا مستحب ندی نو مستحب نی غو کړه دا سومي چې مباحي نوی دا تلفظ په بیا بدعت ته. فان النبي واصحابه والتابعين دا ردی طریقه د دواره د ابن قیم او د ابن تیمیه دا خبره بکی چې نبی او صحابه او تابعین لم ينقل من واحد منهم عن واحد منهم نه ده صحابینا نه ده تابعینا نه ده پیغمبر نه ده ثابت دی چې هغه تکلم به لفظ نیت کړی دی نه په مانځه کې او نه په طهارت کې نه په روژه کې چې زه د روژې نیت کوم نه وای ته نه ده جنازې چې نیت کوم نه ده اخترونو چې سره د وړو تکبیرونو ورته عجیبه خلق دی. هر کال دوه ځله د اختر مونځ کیږي هر کال هر سړی سرسایه ورکی او هر کال به تاسو کې چې سرځای څنګه را زموږ خالي دکاندار له 300 روپے ورکړي دینار تیار دي ادا مسئله تا ته یاد نه شو جلا څنګه را او پکور کې تو شپږ او پنځه کسان دي داږي غوړکې ټول جمع کړي هر کال دې تقیدا تا ته ولې نه یادېږي یادی ہے نا سرنا ایا اختر دا منز دا ولی دیتا نا یادی گی سر دا وڑ تکبیر نا دیتا سا جاتے تا پوئی گی نا وڑ وڑ بانے رسو پوئی گی نا آگا پخانے پختورا خب بیاو ما دا باز امامان ورتخی نکا اوخی و توم کانتی و تا لس دلو خی بیاو آرے سو پکی وی اگر در زور چا چاڑی ری بیاو آرے لس وی نکا تو تا لس دلو چی وی آرے خوش بیاو اللہ اکبر اگا دا سگوری اللہ اکبر نکا چا تا خواک و سر سڑی چی اگا پوئی نزب بیاو مگوری نسو گزارو کن اچھے نگوری ناسے داسے داسے کن پا پتہ ایڈو نپوئی گی کنی ہر کال دا دو اختری دک تکبیرونے و ہر رمضان کے اخر کے دا مسئلہ چی دا سر سائن سونا دا تا دین اہمیت نشتر سرنا نو پا روجہ کم دا سنو دی شوید کدا شووی نو خام خواب مونتا دا دے پتہ وی نو فت تکلم و بہا نو عو حوسن و حزیان دا سڑے چلے کنا نہ دا اسے بکواس کی خن کی رکا اور بیاوی واتفق العلماء دا علماء پا دے اتفاق دے پا دے یوکے خوگر اختلاف دے تلفظ بنیت کی اور تلفظ بنیت لغیر قصد السواب کی تغد طائفت من اصحاب ابی حنیفہ و شافعی و احمد خوکا پا زور دے ہوئے گو یو تلفظ بنیت دے اور بل جہر بنیت دے دوار کے پرک دے تلفظ کو جزان سر غلی لگی آئے دا خلی چبر او تغڑولا اور جار چے بل ملگری وہ رد دک بیا خن دی فتاوان اہم جل 149 صفا بیا یا ولسم جل کم دا مسئلہ 140-144 باندے یہ ذکر کردے دا 149 باندے ہم یو بل جے پکم ذکر کردے دا خلق حاصل یہ دک کشی چی داما ذکر کو نو کوشش خدا پا کار دا چی زان خلق عدد کی چی دا جب دا نوی اور دا زرد خبر طرف تا چی کم دین برابر چی او کدا چا د زړه اراده برابرۍ کې پدې چې پجبې وي نظر ته ورکوځيږي او ثواب یې نه غني بیا ته بدعت نه وایو اګه ثواب د الفاظ ته وایي نو بیا چونکه دا احداث فی الدین شو لدین نه شو نو بیا و بدعت تزہید من الدنیا بلکہ غور کویتا سو جوند دنیا ولا اخرت خیر و اخرت غور دے کیفیت پہ اعتبار سرام واب کا ڈیر باقی پات کے دن کے دیر کمیت پہ اعتبار سرام ان نادا دلیل نقلی توحید مسئلے اور تزہید د پارا یقیناً دا کم خیر واب کا چوشو لفظ صحف الاولا دا مضمون پاک صحیح پو پخانوں کے او صرف دا قرآن مضمون نہ رے یعنی صحیح پیر ابراہیم اور موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بانے ابراہیم علیہ السلام بانے سے صحیفی راغلی دایت نمالی مشیوی دی خدا سون دی سنگ دی تفسیر سر پدے کے روایت تفسیر عثمانی کیوی چڑیر خواندور نری مشہور دا خو پتے وی نلگی لس لس یادی سورت غاشیہ ددے موضوع تزہید من الدنیا او چھ کم منکر دی دا قیامت داغی لیر ورکول او د زاهدین د پارا د نیکان د پارا بشارت او پمنس کې د بشارت سلور نمونه او په اخر کې برازي تسلی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاکم یقینا هل بمانه د قد یا استفهام آیا د شوق د پارا د یې ور کول د پارا شوق نه هل اتاکا یقینا راغله د تاتا آیا راغل جتا تا حدیث الغاشیہ غاشیہ صفت سے موصوب معذوب تھے الافت الغاشیہ اغا بیان دا آفت پٹو ان کی وجوہن سمخن بی یوم ایزن پدغور دو خاشیاتن ذلیل کید ان کی عاملتن تکلیفنا برداشت کا ان کی ناسبتن سڑکید ان کی تا قیامت پورت بچاتا ہو گو ریڈیر عمل بے پا دنیا کے کڑی خو اندی سڑے خدا ناراض ہو تاکہ اندوری کا نبی ایمان دے در مسال لیتا شکڑی کری دی دے دے کی لکھی تفسیر قرطبی کے واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تراغے اتاو راہبن شیخن کبیرن متقاہلن یو راہب و تراغے چھ انتہائی بڑھا ہو او تیر زیاد توروالے ہو پہ عمر صرف چھوٹو کا تلو نوے جڑ دو چیر او گور دت عبادت سو نکی بوڑا ہم دے خلاص تے جزو اور راہب دے رہبانیت اختیار کر دے اسلام تا ناراضی نو توویر شی یا امیر المومنین ما یبکی کو امیر المومنین ولی جاڑے فی ھذا المسکین طلب امرن فلم یصبو ورجا رجا انفاختا او وقرا وجوہ یوم اذن خاشعت عاملۃ الناسب دی غریب سڑی دواجنے مو جڑلو دوم سومی دون پتی زڑکی لرلی خطا شوی دے جزو دیوم دے جنت پتا مئی چی پر احبانیت کی جنت تے خو لیکن اس چی اسلام را غلی دن دانشتا اسی او خبرکو لا رحبانیت پر اسلام عزیز خلق دیر ذکر کی خو دا الفاظ نیدی ثابتا ابن حجر لکلی دی چک دے شیخ الاسلام پتاوا کی پین لسم جل کی دا لا رحبانیت پر اسلام ذکر کردے دے خو لیکن دا روایت دا سے دیر خکلے ندے دا الفاظ ہم بعین ہی پا دے طریقے سر ابن حجر وی چھے نشتہ مانے دی دیر وی تسلا نارن حامیہ وردن نکی گی با نارن حامیہ وور سخ گرم تا تسقا من اینن آنیا سکولی بشی پید چینے خود کے دلینا لیس لهم طعامن نشتہ دبی دید پارا طعام و خوراکو الا من ذریعن مگر دا از غوغ جاخی ذریع ستوی دار از غوغ جاخو تا ویدکی گی او دا داس یو شیر دی چه از زناور دیتا نزده نرازی تیخت تی که نیس خوری دیکی بس زهر پراتری دیر نقصانی شیر دی شاوری اللہ لکره جی فوضل کبیر که نور مفسرین هم لکی می دیتا شبرق وی او چه کلا وچی نبیاوتا دوریع وی چه تازهی کنن شبرق وطا وی او چه کلا وچی نبیاوتا زریع وی او کله کله بازی و خان چه کم تازه تازه غا خوری خودی وچ لخواله ای سوک نرازی لا اس میں نسڑی ولی خوراک کی دو مقصد ای دوڑی دی لخوری یو مطلب ایدائی چه خیٹا می ڈکشی لوگ ختم شی او دوی مطلب دا چاک شما سورف شما لا اس میں نو نبا سربوی خوڑون کی لرام ولا یغنی من جوع و نبا لرکوی دینا لوگا لوگم نہ ختمی گے سربی کی بم نہ اغشت سورب والے بے ختمی گی نو وجو ان سمخنا با پدا غورت باننے ناعمتن ترتا دئی لسا یا راضیا دخپل گٹی را وجن بخوشا لئی لا مجدیا گٹ اکڑی دکنا فی جنتن عالیا پاغ باغنو چھتک بئی لا تسمعو فیا لاغیا نبوری پدے کے سبکواس فی آئین ان جاریا دا سلور نعمتنا سرد سلور مثالنو ادن نا پسلور کے سلور صفاتو فیا عین جاریہ پدے کے با عین چینی جاریہ بیدن کے تردیر حد پورے مکی ترشیو سورت رحمان کے ہم ندوا خطان و تجریان یو فیا سرور مرفوع پدے کے با تختون وی اوچت کڑی شوی ہر یو لکمال ذکر کی عین سرور اقوام نمارق لا کل کتاب دے دا ابن قیم جو زیتا کہ خو ٹکنر غلط تے خلق نور عام اکثر یہ کتاب کل دے حاد الارواح الہ بلاد الافراح اردو کے ہم ترجمہ شویرہ جنت تذکری دی پکے واکوابن او گلاسونا موضوعاتونا پخ پلخ پل زینو بانے مقرر کی خود لی شوی دامن تا چل خی چوگر پا دنیا کے ہم شی زیتا رسوا دا پیالے چکم زیدل تا پیالے ورسوا تو گلاس چکم زیر ہے تو گلاس رسوا تو کٹ چکم زیر ہے تو کٹو رسوا تو چڑے چکم زیر ہے تو چاڑو رسوا دانا چ کارو کے وے والے ابیا اور پسی رست کر دے جی ضرورت ہوئی خدا الاس پلا سے را کے کمزے میں سے خیر پذے ایک رکھا نا وہ ہمارے کو مصفوفا تکیا گانی لگے دلے یو بل سر برابر سب پسپ نمارے کو تکیا گانو تو ابا لختن تھا نحنو بنا تو تاریخی نمشی علی النمارقی اشیرون کے رازین بالک چکم دیر غٹنی تکیا گونتا کی وزرابیو قالینونا دمخملو وزرابیو درین زرابی فزمک باندے خورید سو زنے قالینونا وزخو کارپیٹ راواتا رے داس گونتا کی سیزونا مبسوسا خورے وریشوے تر لری پورے افلا ينظرون اس داری چھ دا دیر پار نظائر ذکر کی ته چې وای چې سرور مرفوع کنا چې غټ غټ او چتو چتو تختونه وای دې ته وای مونږه ورخی جو څنګه اوس دې دور کې اوس نشته وزرا غشی لگی دلی اسپتال کم چې کم بیڑی کتا کی گی برکی گی لیکن آگا وقت دا اشکال و غیط چی یرم غٹ اچت تختی خیجو بوتا سنگا دا غیر پار نزیرو افلا ینظرونا الال ابیلی آئے دینو گوری الال ابیلی دی اختا که پا خلکت سنگا جیبا پیدا کرشو ویر کوگ ووگ دی نار سیزی کوگ دی پا کمو قدرتونی دا اخت پیدا کرده بل سیز پا کہ عظیم الجسر خو منقاد دے جسے غٹرا خو تابدار دے یو معشوم یہ چھ روان کی سلو خانو ور پسیوی روانو بلکل لیانے جاگا تابدارو بلا صفت پکدارے دو بو ٹینکے را پورا چھ یو دلو بوس کی کنا اب تیم ضرورت نی او ہر اخ پکے مخ کے منگوی دو دن گنان جی تدی اوخو او اسے کلا کلا پکے برڑی گے اوخا ما برڑے گا کدی زماغا منا اولی دو کله کله پکې برړېږي چې کنه زما دا بوج ډېر زیات چکم دینو زیات شوی دی خو دو لسمنه او لسمنه بار وړي افلا ینظرون الی الابل نو اوخته دې ختی شي چې هغه ولاړي د دې غاړې نه خو نشي کنه هغه ته چوش کینی نه دې پی کینی نه بیا هغه فاسي دا ته هغه سپرنګونو والا کټونه به یلتا دې هغه وخت کې پوه کول بله دا چې هغه اجدانان په هغه وخت کې د سنه خبرو عرب چې دي مکہ مکرمہ آگے کے چ اگورے کا نا نو سو ماں گر چپیرا گرو نہ دی بر آسمان خکاری اوخت ازما کا او خان خدا گشتا نہ سڑے و پخ سورو ناگت ہوئی اوخ تو گورا آسمان تو گورا او گر چپیرا گرن تو گورا ازما کے تو گورا بس تار پار دا درشن پورا سبق کے در لگا خود سوچ پکو کا ویل السمائے کے پروفیاتو او اسمان تا سنگ پورتا پیرا کڑے چوی دے برا پاکی ستورشتا کنا دونا گلاسونو پکی واقوابن موضوعاتنو اصنے جی توی چی ارد آبا یو گلاسی دا من نمبر پا پاکی کل رازی ننا بلا گلاسون دی ویل الجبال ویل اگر نمارق سرا تکیا گانے بسنگ مدے دار سب پسپی اٹول بیاو بل سر یو دیشوی او دی غرونتا فلا ینظرون الی الجبال دین گوری دی غرونتا کیف نصبت سنگ دی ادرولی شوی دی ملم جبی تک سوکت دی لز ذرا فوٹا چی برا دا نال تا دا غرون طول یو دیشوی رڑی خکل خیستا منظر دی پکے ویلی الارد دیزمکتا دا دی ذرا بی سرو لگوا سنگ بڑا کالونه ازمکه تو گوره کنا که پاسو پی حتا سنگ صفا خورا کڑی شوی دا امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندی رحمت اللہ علیہ اغوی سیاسی لیڈر تا پا دیکھ دیر لوے سبق دے اے سیاسی لیڈر آتا با سادگی اختیار ہے دا اوخ گونتا کی اوخ معشوم روان کڑی نہ کسو کو تبھی جما رہا سرکار دے مالا داکار ہو تو ایک خجی نہ سیاسی لیڈر تو گورا کا داکار کی آگا کو شیشیم تو رکڑی دی آج سو کو سلام ہو کی بیا دے ترازے آج زے تلڑ سے نہیں سیب پہ میٹنگ کرے نیول نہ ورکی بیا نیول بس صرف الگ ورکی چ دے الیکشن اعلان ہوشی آگا کے بعد نیول ورکی نہ سیاسی لیڈر لدا اسے پت پکار دے چکے سادگی تو وہ کون تک منقاد جی زیم دا چه ده همت تی اوچو تی دا اسمان گونتا که اوچو تی امت تو نده کشتر اسمان گونتا که اوچو تی امت ده تا خو لوٹا وی وی پلانه پا که لوٹا شوی ده بس چه جیب تا سوروا چی بلی غاڑی تا وروا وڑی درم دا چه پده که استقامتی ده غر گونتا که غر تاو گو رسنگا مستقیم ده دیخو دون پاٹه بدلی چه ناوی دون جامین بدلی چھ گورے وطن پارٹی بدل دا جنڈا کھیجی سلورم دا چھ پتہ کہ با عاجزی رزمہ کے غنتا کی دا خود تکبر بو جائے را عاجزی دلتا سکی دیکھ دل دستخط کینم راولی بیدتا کا خبر کینم پترنگ بردتا کی نو را سلوری بھی دیر ذکر کرو چھو گورا سیاسی لیڈر دان کرا شیزو نا پیرا کا فذکر و نصیحت واخلا تسلی فریضے نبوی آئنما انت مذکر یقیناً تو نصیحت ورکون کے فذکر و بالقرآن اغبو سر لگے فذکر و ان پات ذکر فذکر و انما انت مذکر نئے تو علیہم پدی باندے بھی مسیتر سے سوکی دارو الا لیکن من تولا و کفرا چاچے ڈڑا اکڑا دے ایمان نا او کفر او کو پا قرآن استثناء منقطع فیعذب اللہ والعذاب الاکبر عذاب اور کدتا اللہ عذاب دیر لوئے لآخرتوں ان ایلینا ایابہم ایابہم ایسم دی ایلینا چونکہ جار مجرور دے نظر جار مجرور مخکرازی یقیننا منتا ایابہم دا دیرات للی پس دا مرگا ثم ان علینا بیا پا منگ باندے حساب اوما دا دی حساب کتاب دے تیز یاد غمک او پا ذکر او تسلی تفریق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر موضوع دا سورتو دا مال او دا جا احانتو مال او عہدہ دا دی دوارو پا وجہ سرا نشدو کا خلاصر صورت ہو اوقات د استجابت ہو اور د انسان یو مخترع نظریہ پاغے بان رد ہو چد عزت اور ذلت دار و مدار اغمال و دولت تھے او علاج ہو مرض ہو او سبب د مرض ہو اغا پدی صورت کے ذکر کی اول والفجر والیال عشر اوقات چکم دا مقبولیت تھی اغا ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارفات کے دعا غفتے دا چی زما کم امت تے او اجل راغلل دا دے ٹول گناہ دے مافش ورتے ہوئے دا بندر حق نہ علاوہ دا جیان و نور گناہونا مافشی بھی دی بیا د مزدلفه په سبا ورته ویل چې زبره بندگان خوشاله کما او دی ورته هم د خپل ګناونه خپل کم سيزونه چې ته غوست دی هغه ورته تعال ته معاف کی نورز د عرفه چې دا ډېر قیمتي ورځ ده خدای چې دل تر سي دل ګران دي د عرفه په ورځ باندې عرفات تر سي دل ګران دي زکر جدے کہ ڈیر مال خرچ کی گی دے اجازت دا نی اجازت مسئلہ دا نورتوی کا دانی چکولے والفجر دا رپے اغا سبا نو دا رمضان لس شپے در کردی دی ولیال عشر دا لس شپے پا دے کے لیلت القدر امشتا دا دے نا پیدا واخلنو دا لس شپے چکے ملی دا دے منیٹا ردا اغا لیلت القدر دا طول کال دا شپو منیٹا ردا را اور ٹول ارزو د منیٹر چدا اغا عرفرا بیا دا چیر دا کو پکال کی اوزل لازی چی نور ترکیوشی نوی پینزو منزو نا پدے کے تکیمشتا او پدے کے نا تکیمشتا او بیا دشپے پاخری اسا کے واللیل ادایس رو دا اللہ رب العزت نا استغفار غختل لی دا اوقات دی دا مقبولیت او دا اوقات دی دا قبولیت والفجر دا یو انقلابی وقت تے طول خلق رو تکڑے دا اللہ بیدار شو بڑستنی و غرزولے او سار را خطلے دے نجوڑ رو رو سپلے پخبوکی او بار روزی دا روزگار دا تلاش دا پارا یواز انسان نا مارغانم دا خپل جال نراوت دی سارویم دا غوجل نراخلاص شوی دی یا الفجر دا سبا دا منز ان قرآن الفجر کان مشہودا دے وقت کے رسار و دماخام پا وقت کے ملائک را جمع کی گی اشف والوتر تکے و نا تکے چاہتے رسار منز او دماخام منز غسترے یو تکے او بل نا تکے چاہتے رزی الحجین ہم او لسم تاریخ غسترے یوم عرفہ یوم النحر چاته درکات د جهنم او درجات د جنت غستري اته دروازه او و دروازه. امام رازی وی د شفع نه ټول مخلوق واخلا په دې طریقې سره چشپا او رز جوړه را ایمان او کفر جوړه را رڼا او تیار جوړه را او داوتر دا صرف د الله ذات اقدس ته ان الله وتر و يحب الوتر والشفع والوتر زوج او فرج ورته وی لیکيږي والفجر گواد سبا وقت سبا وليال عشر او غشپیلس والشفع والوتر او تکه و نا تکه واللیل اذا یسر شپا چکل زیم اذا یسر چکل زی اکل رازی کرازی اکل زی چا تیر مزدلفی شپا غستی را چی پدی کتول را جمع شوی دی دارفات ناجان ناروان دی و دا غشپا پا مزدلفا کی تیری اللیل اللذی یسار فیه شا سیبوی چی پشپا کی گورا پیغمبر تلی دی محراج و تنصیب شوی دی هل فی ذالکا قسم اللذی حجرم یقینا نوشتام فی ذالکا پدغ قسم کی قسمنا عبرتنا لذی حجر دا پار دا عقل مند حجر عقل تبی دکی گی فلا معنی دا منع چونکہ عقل انسان دا غلط و کارنو نمنا کی دا دی وجہ ندیتا حجر امی دکی گی حجر الحاکم علا فلانے نو اکیم سے پلانی بانے پابندیو لگولا محجور کڑے دے علم ترا ایتا تا پتا نشتا کیف فعل ربکا سنگ کارو کستا ربو بعادن عادیانو سرام نمونا ولا دا عادیانو ارما ذات العماد یعنی ستنوالو سرا عطف بیان دے ارما عادو ارم یوشے دے ندی قوم دو لقب قرآن ذکر کی عاد دیر زیون کے تیر شو ارم دلتا زکا عاد چے دے دا زویر دا عاسو او عاسو دا زویر دا ارمو او کلا کلا دا نوح علیہ السلام و سلام پا دامنو کے بیا سام راغل دے او بیا نوح علیہ السلام نکلا یو تن یادی گی دا پلار پا نمو کلا دا نکو پا نمو لکا ایوکم ابن عبد المطلب ہو تازو کہ نوسیر عبد المطلب سوک دے دا پیغمبر دا پلار نمو عبداللہ ہو امام احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن محمد بن حنبل حنبلی نکو نو دے دے کہ ارم ذکر کو دا ارم و عاد یو شیشو یعنی استنو والا ذات الاماد و تذکوی چی اگدو سم غٹ غٹ لاری اللتی غالم یخلق مثلوها فی البلادیم چی نو پیدا کری شوی مثلو آداغی غن تک زورا ورا و طاقت ورا و فی البلاد پٹول دنیا کے پٹول خارونو کے یون مندوی ما و سمود اللذین آغا سمودیان جاب السخرا بالوادیم چی توگلی بے گھٹی بالوادی پا واد القرآ کے حجر چوتوی قذب اصحاب الحجر المرسلین و فرعون آدری من منا فرعون زل اوتا دی چی میخونو والو حکومت مضبوط و یہ سزا سخت و مخ کی منگ ویرو مرض مشترکہ در والو قومنو طغیان دے مرض دے الذین طغوا فی البلاد کسان چی سرکش کڑے پخارونو کیم اگر سرکشی سوا بیان دا مرض ہو فاکثروا فی الفساد نزیات کڑو دی پدی خارونو کے فساد شرک و کفر لرام مرض و شرک و کفر ہو فسبا علیہم ربکا راخلا سکڑا لا پا دیبان استارب سوت عذاب کوڑا اغا دورد عذاب لعذاب دورے والا رو بغولا انا ربکا لبالمرساد یقینا استارب خامخا پسوکے کے دی نافرمان با دک شانتی تباکی و کوڑا بولا را بغی بیان دا سبب دا مرض وجہ سرا انسان د عزت او د ذلت دار و مدار دنیا گن لے جا ہر چ انسان دے دا مبتلا اور رب کل چ پدبان خپل رب ازمی خو کی فاکرمه او عزت کی دے دو ظاہری طور باندے ونعمه او نعمتنا ور کی دلا ف فیقولون پا فخر وائی دا وینا را فخر دا ربی اکرمنا زما رب زما عزتو کو زی مستحقو ما زما رب زما قدر نورم زیاد کو دی دیت عزتوی چه مال لی وسرا و نعمت تی وسرا واما اذا مبتلاو هرچی آکستی چه ازمیخو کی پدباندی ازمیخو کا پدباندی پا بلا طریقہ فقدرا علیه رزقو تنگی کا پدباندی دا رزقو فیقولون دیوائی ربی آنن زما رب سپکڑم زو کلا هرگز داسن دا مصیبت کے پراغلے دا سواج بای بدعمل بای مرزون پا دکی کم کم دی یو اکرام الیتیم پاکی نشتا دویم ولا تحادون علا تعام المسکین و درم و تاکلون سلورم و تحبون بل دا مرزون شو بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تاسو عزت نہ کوئے دے یتیم ولا تحادون علا تعام المسکین او تیزی نور کوئے پا خوراک مسکین تا علا تا پا خوراک دا مسکین باندے چاہتوائے ہم نجلی مسکین سر لگو لا سکا و تاکلون التراسا و تاسخرے دا مڑو مالو اکل اللما غنڈ سیل میں خوراک غنڈ سیل میں اکل اللما مانا کی فوز الکبیر کے شاہ ولی اللہ اکلا جامعانا تفسیر جلالین کیوں ہوئی چھو گور دا سے انسان دے چار سو خوری تخز محرم نادا کی اور لور خور لا پزمکا کے اسم نور کی دغی تا دمڑ و مال وینو تو راستا وی میراستا میراستا وی دمڑ و مال تا دمڑ و مال ایڈیر خوخت اسمک ایخوخ را اسا نجو دیا کی پٹواریانو پسی گردی را گردی پس طریقے سر جدا پردیس مکا دماشی و تحبون المالا سبب دا دیدریو مرضونو تکرمون و تحادون و تاکلون دا لا تکرمون لا تحادون و تاکلون دا دیدریو مرضونو مشترکہ سبب مینا دا مال سر ایڈیر دا و تحبون المالا خوخویتاسو مالو حبا جمع پا مینا دیر دیر بلا جمع پا کسی شو دیر مینو ذرا نساتے و دا علالوی نخیر دے دا جمع من مانا کی فوض الكبیر کے شدیدن کثیرن کلا ہرگز دا سے ندا سنگا ندا تا دا عزت دار و مدار دا دنیا فراوانی او دا ناشکر دا غریب دا ذلت دار و مدار دا دنیا تنگیو آغستل دا سے ندا علاج نہ مرض ہو دا خو امراض ہو سببوں نے ذکر کرو اس علاجم ذکر کی کنا دا برا سے رست صورتن کے مراشی کلا ہرگز دا سے ندا ردا اذا دکت الاردو دکن دکا کل چوار شزمکا فخٹ کولو دردولو سرام دا زمکا با اوارشی دکت قبٹ کولی شزمکا خپٹ کولو دردولو سر چوارشی و جا ربو کام اور آبشی استارب والملکو صفن صفا اور دا ملائکو کتار پا کتار صف صفو و جا ربو کار آبشی استاد رب حکم و پیسلام والملکو رابشی ملائکو صفن صفا صف صفو احسن الکلام اغدا سے ایتون کے ڈھیر چلی گی وی داغ تقدیرات و اجت نشت چی تفسیر قرطبی ذکر کری دی مذہب دا سلف صالحین و دادے چی مجی پخپل حقیقی معنی سر دے چیرا بشی ساربا بید تشبیحنا بید تمثیلنا بید تاویلنا جہت والا نشتا نوز کو پکید آبازی دی غی والا جہتم ثابتی اب یاوی یر جہت ثابتول دو معنی دی یو معنی دارا چی بائنن ان خلقی پا دے معنی صحیح دا ار رنگا چی دے خضو جہتین ٹک شکن لا تقولو رائنا او ویلی کل دلتا ہم چی جہت والا نشتا خیو خبر کو سلف صالحین و مذہب دار چپ مانا حقیقی سر اخ دی